ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. نيكو يو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخي و كون نك غلا واي توبما ما من لا اورينتي سي يون و جوب و يون واغا خام ني كوتيا تيغو جوبوك سا بوروم كوتيا تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغ با فاو. منيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا. منيكو يو سما باي غلا واي بول نانغو جامو مو شيطاني بول توپ سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك سي موي يالا لا نيك. منيكو كون ناك بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wëru way. Muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya. Muneko yow sama bayyi man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak mo jine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam Ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam baxu yalla gi nak ah kum dul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit man na la sori lol nga bax na jeriñ ko ci sa mbax nit man na la jegeñ lol nga bax ci do ko mané jeriñ ci sa mbax kon azar mi di bayu Ibrahim jegene Ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko Ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci. Qala araghibun ant an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Muniko أراغب أنت عن آلهتي نخيو إبراهيم يالا جي ماي جامو دنكو بغول دنكو باج دنكو سيب نخيو إبراهيم دنغا سيب يالا جي ماي جامو نخ داغي فيك سا باي گم دارا نكاي ويدي تي مان ليما گم موي لي وير كون مو ملني كون باي بي تيادو بو تخلا waaw ci du bu tax nak du deg dara. Muniko le in lam tantahi dignane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax bo xamne soko degge da nga dug ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tek ko domam ci wax ne ko amna lo xamne su ma lako waxe rek nga dug bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla len bolé ci walu dret muji bay ak dom ji yalla dogal na mudi njaccar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako sama moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahim bu fekkonté né dafa nek xalé bu yara diku dana dag santé ak baye bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak baye bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahim tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جمرك مومن جوغي سي مان جيم سي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لا كو ديف ياي سما باي يا ما جوف sañuma jël kaddu bu ñagas dilako tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ne kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolu ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jam rek muy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo dur sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jëng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekente ni dor nga sa ñaari wayjur su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek nek yefer limuy nek nek jamu kutu xerem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni Ibrahim waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la djeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewante ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafiton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarakallah kefir gogu mu nekk jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la djeggulul yalla djeggulul nako yalla ndax bo demi ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga djeggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefeer ci la nopi ci mom nak jegalatu lako yalla lutax na xamna ni nitu safara la motax bul am bokku mukk mu jegal de ci kefir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gemul won dara su genee aduna bu ko ñaanal boko ñaanale yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal baye kom bir mi ni la deme dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xeurum man ma dem wet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtan doxon na digeenti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namru mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahu almulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin li burbu bon bi di namrous aw nitam dar nañu ko selalal diko magal bu jegi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati al-bashar mom fogon ni sax demone na ba fog ni mom nekatul nit waaw mom demone na ba fog ni mom nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dang taxone mu muju fuy dal di bew neena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki ya motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrous dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrous ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa zalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba al-qatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytuhu muniko damay jël ñaari nit nimay reye ak nimay dundale modine damay jël ñaari nit ño xamne raya war ci ñom suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na ibrahima ne ko inna allaha yati bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrout amatu lum wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digeenté ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim. Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax, ndax ñi fi nekk bokut ak ñom pass pass, bokut ak ñom gis gis, dañu tilim, dañu tak, dañu sobew, mu wara gaday nak joge ci dëkk bi dem. Motax lama daqat al hayat bi Ibrahim ma'a ha'ula' al wataniyin al jahidin farra bi dinihi muntaqilan min makan ila makan farahala min al iraq ila filistin ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يال موسل نكو ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërem ak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wéddi nañu li ngeen dëkke ñun dal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu né ci la genn nak wara gaday mu joggi Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax lout wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nekk bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lool yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni biko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo néké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima kuñuy wax lut ku bax la won gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienté ma nek sama serigne jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew nax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaon ci Pharaon yi nga xamné ñoo massan di mom Égypte nax dafa melni rek comme ni damel yi daan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melon ci Egypte so falo rek se tourer pharaon rek lañ lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekkelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bour bi nga xamanteni modi bouru Egypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu mo don habitutam lolou mo don adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe mën nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolu mën na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarkal nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamiñ la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sara ta départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarkallah defaru ba jek ci taram bu jigi dayo ba ak yiwg tabarkallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palé bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème gogou dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sanam problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté de nga digënté mak palé ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa ni gis na mu démé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk fi histoire bobu ñane ci aljuma jiti ñew ci carton yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amon ci waxtu billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدين وكي دبلو كدي gannaaw ba ñu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñaanam ak sahabaam delu ci neen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit ahmed sam mbokki ñu fassiyene rek continuer ki yeen histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtaan yi ñu genn ne suñu maam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad ne ko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gëm ndax ñu démé ba am lu leen woor ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gëmatuñu yalla manana gëmuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم أم نجيكو يونغين من رويكي إبراهيم أكني قمون أندك موم bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërem bay yalla weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digënté ñaari julit ci fer rek mu fa wara dox waye nak ab yéfir ak julit ci fer warul dox seen digënté mañel gu ma sekk mu fa wara dox lool la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لنا يرنتبي أك ني أنو لك موم تي صحابة الكرام ني سخر لنو ني جيب لنو لول يفير يي وآي نك نيوم تي سين بوب دانيو بغنتي تي سين بير كون جيكو بوبو يرنتبي روي نكو تي سونو مام إبراهيم صحابة يتم رويون نانوكو motax ñoom bañu deddo yéfer yoya ak intérêt yañu am ci ñoom dañu deggmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nañ la suñu mbir ci yaw lañu fassiyene dalu ndax mu jugi ci yaw la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay li ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujj ba ne nak kep ko mingo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna wacc na ay mbokam and nak ñiko gëm legi nak mu ci tukki bu reey gis neen ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lut lut nak Ibrahima bayta xam la ndax Lut ku ñuy wax Haran al-Asghar moko jur. Haran al-Asghar ak Ibrahim ay doomi bay len mu melni Lut momu ku bax la waye amna Haran al-Akbar. Haran al-Akbar koku bay taxla ci Ibrahim. Haran al-Akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim. Ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Iraq, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Haran, jaar nañ ci Misr, jaar nañ Sham. Ci waxtaan wi ñu genn gis ne ni bi mu yegse Misr mu di Egypte, yalla dogal na mu dajé faak bur bu kacior, bur bobu nak yitem mo doon seet jigéen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeer. Ni mam Ibrahim dajek natou bobu ndax bimu yexé ci soufu Égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamné musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam Ibrahim. Bour bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour jotek mom wala iyad billah.